Bu programda dinleyeceğiniz deneyim sahiplerinin aktardığı tecrübeler kişiseldir ve tavsiye niteliği taşımaz. Doktorların değerlendirmeleri bilgilendirme amaçlı olup, şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili her sorunda aile hekiminize başvurunuz. Bu program herhangi bir sağlık sorunu tedavisi için referans kabul edilemez. Anneler Konuşuyor. Doğum Öncesi 4. Bölüm Hamilelikte Bakım. Dinleyeceğiniz kayıtlar gerçek mekanlarda gerçek kişilerle yapıldı. Esra hamileyken birdenbire kişisel bakım alışkanlıkları değişmek zorunda kalıyor. Moderatör annemiz Gülçin, 5 yaşındaki Zeynep'in ve 3 yaşındaki Önder'in annesi. Sen neleri değiştirdin? Kozmetik ürünü gibi, ağız diş bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, boya gibi. Yani sürekli ben röfleri kullanıyorum saçımı. Zaten hamileliği planladığımda röflemi direkt yaptırmıştım. Esra, 3,5 yaşındaki Altuğ'un annesi. Yani dip boyası da dip boyası yaptırmadığım için 5-6 ay zaten dayanıyor. Benim kendi doktorum ve çalıştığım birkaç doktorum daha rahat insanlar. Yani bu aile çok büyük bir sıkıntım olmadı. İşte, ürün değiştirdin mi? Ojede falan değil ama cilt ürünlerimde daha kaliteli ürünlere geçtim hepsinde. Hı hı. İşte daha organik ürünler, daha doğal ürünlere dikkat ettim. Kozmetik ürünlerin gebeliği etkileri nelerdir Kaan Bey? Şimdi kozmetik ürün deyince tabii bunları ayırmak lazım. Operatör doktor Kaan Kocatepe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bir, bugüne kadar klasik olarak işte annemizin kullandığı ruj, allık gibi klasik makyaj malzemelerinden bahsediyoruz. Bunlar da gebelik üzerinde olumsuz bir etki saptanmış değil. Hı hı. Çünkü bunlar artık yıllardan beri kullanılıyor. Anne adaylarına bu konuda neler tavsiye ediyorsunuz? Klasik makyaj malzemeleri serbest, çok aşırı kozmetik kullanımı zararlı olabilir diyorum. İşte peeling tarzı uygulamalar, ondan sonra organik olmayan saç boyaları, oda spreylerinin çok aşırı kullanımı, bunları hamilelik döneminde ve de bebeğin bakımı döneminde önermiyoruz. Saçımı boyattırmadım. Yani organik de olsa tabii ki. Fatma, 4 yaşındaki Efe'nin annesi. Başka? Kıvırcık olduğu için öyle aralara girdi beyazlarım. Çok da sorun etmedi. Bahar, peki sen? Suratıma hiçbir şey sürmüyorum. Hamileliğim boyunca hiçbir şey kullanmadım. Zaten zararlı dediler. Gülcan? Ben hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım. Yok, boya hiç kullanmıyorum. Dilek, 8 yaşındaki Nisa Nur'un ve 2,5 yaşındaki Mustafa Salih'in annesi. Normalde makyaj falan hiçbir şey yapmıyorum. Sade. Sadeliği seviyorum. Arzu sen? Ben parfüm pek sıkmamaya çalıştım. Kozmetik krem bile bir ara sürmedim diyebilirim. İlkinde daha çok bu vardı. Bir şey olur diye açıkçası boya zaten yapmadım. Peki Yeşim sen... Değişiklik bir şeyler yaptın mı? Ne bileyim kozmetik ürünlerinde farklı kozmetik ürünü kullanmak. Benim hamileliğimde aşırı bir bulantı olduğu için ben elimi sabun bile yani koklayamıyorum. Yeşim, 2,5 yaşındaki Görkem'in annesi. O derece mide bulantısı. Hiç parfüm falan ki ben çok severim parfüm böyle makyaj şeyleri falan ama hiç mide bulantısından hiçbir şey kullanamıyordum. Yani elimi yıkarken bile sabunla midem bulanırdı. Ben normalde saç boyatırdım ama hamileliğim boyunca hiç boyattırmadım. Selma, 8,5 aylık Nodesu'nun annesi. Arkadaşım dediği gibi bende de bulantılar çok fazlaydı. Onun için parfümdü, herhangi bir şeydi onlardan hiç kullanamadım. Hani ilaç bile kullanmıyordum ki bebeğe zarar verecek diye. Özetleyecek olursak, kozmetikler serbest ama klasik kozmetikler. Operatör doktor Kaan Kocatepe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Ama şimdi yeni modern ürünler var. Özellikle de üzerinde böyle parfümlü, kokulu falan gibi şeylerde yazan ürünlerde mutlaka ekstradan bir katkı maddesi oluyor. Bunların içinde paraben denen bir madde var. Bu gebelik üzerinde ve de bebek üzerinde olumsuz etki yaratabilen bir madde. Nefise? Ben hiçbir şey kullanmadım. Ne krem, ne ruj, hiçbir şey kullanmadım. Nefise, 5 yaşındaki Deniz Berk'in ve bir aylık Demir'in annesi. Ondan sonra şey kuaföre bile gitmedim hani saçlarımı kestirmek için. Bayağı uzadılar zaten artık 40'ın çıktıktan sonra. İnşallah daha 40'ı da çıkmadı değil yok, mi? Yok çıkmadı. Ne kadar sen olarak şimdi? Şimdi ayın 1'inde doğdu bugün 4'ü mü ayın? 33 günlük oldu. Oo, maşallah ya. Anneler konuşuyor. Peki biraz sırlarımızı paylaşacağız. Cildinizde ne gibi değişiklikler oldu? Mesela çatlak oluştu mu hamilelikten sonra ve engellemek için herhangi bir ürün kullandık mı? Badem yağı. Sen badem yağı kullandın. Kışa yaradı mı? Yaradı. Kaşıntılarım vardı. Sürdüm. Çatlak olmadı göbeğimde. Hı hı. Vesaire olmadı. Peki cilt lekeleri oluşmasın diye ürün tavsiye ettim ya da hani hamilelikte bir geliyor ya lekelenme sonra gidiyor doğal olarak. Onu ya da dokunmamak lazım esasında. Hmm, bir de güneşe mi? Çıkarken güneş koruyucusu kullanmak lazım. Bütün hamilelik süresi ve loğusalıkta. Aslında daima kullanmak evet. Gerekiyor gibi geliyor bana o elli koruma faktörleri. Ben lekelendim ama hiçbir şey kullanmadım. Zaten Haziran başı doğurdum. Kış ve bahardı. Mehpare, 2 yaşındaki Mira'nın annesi. Son 2 ayımda genelde evde geçtiği için lekeler için hiçbir şey dışarı çıkarken de bir şey sürmedim. Hamilelik sürecinde cildinizde ne gibi değişiklikler oluyor? Hamilelik sürecinde aslında anne adaylarının çoğunda çok önemli değişiklikler olmuyor. Ama özellikle güneş ışığına maruz kalan bölgelerde ve özellikle de yüzde lekelenmeler söz konusu olabilir. Hı hı. Bu en sık görülen sorunlardan bir tanesi. Eğer cildi zaten lekelenmeye eğilimliyse hamilelik döneminde güneşten o yüzden çok ciddi bir şekilde uzak durmak lazım. Ve güneşe çıkarken güneşlenecekse eğer 30 üzerinde koruma faktörü içeren güneş kremleriyle güneşlenmesi lazım. Hı hı. En önemli cilt değişikliklerinden bir tanesi bu. Şimdi genç olmanın avantajıyla belki sen yaşamadın Bahar'cığım ama vücudunda çatlak oluştu mu? Çünkü olmadı. Çok az kilo aldın gerçi. Olmadı. Ama hani ilk başta verdiğim için bayağı bir olması gerek dedi herkes ama hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Bahar, 5 aylık Halime'nin annesi. Kıllanma oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Kıllanma da olmadı, şanslı anne. Kaşıma maşıma hiçbir şey olmadı. Ciltte hamilelik aşamasında leke falan kalabilirler, hiçbir şey olmadı. Anneler konuşuyor. Sende oldu mu kıllanma? Tüylenmeli, saç dökülmesi. Saç dökülmesi doğum yaptıktan sonra. Hı hı. Kıllanma, tüylenme aksine durdu. Süper. Ama çatlaklık yönünden evet. Fatma. 26 kilo. Tabii. 26 kilo çok zayıftım. Bir anda o kadar kilo alınca. Onunla ilgili krem bir şeyler hiç. Çok sürdü. Ne tip şeyler kullandın? Ben hani eski usul badem yağı falan sürenler de var ya. Yok hayır. Eczaneden aldığım bir 3 krem var. Onları birleştirdim ve çok faydasını da gördüm. Nefise? Bende yok çatlak olmadı. Öyle saç dökülmeleri oldu. Onun haricinde bir şey olmadı. Ürün kullandım mı olmasın diye hamilelik boyunca? Yok ürün kullanmadım. Öyle ilk başta vazelin kullan dediler. Biraz ondan sürdüm. Baktım bir faydası yok. Ondan sonra badem yağı falan sür dediler. Ondan sürdüm. Bir şeyin görmeyince bir daha da sürmedim. Öyle krem falan da kullanmadım. Kullandım ama yine de çatlağım oldu benim. O ya biraz genetik yapısal bir şeymiş. Mehpare. Çok da dikkat ettim. Çok da özen gösterdim. Çok kilo almış mıydın? Aldım. Kaç 28-30 kilo aldım. Bayağı artık kilo tabii aldım. Çok olsun o kadar. Çok şiştim. Çok ödem yaptım. Karındaki çatlaklar %50 kişide az veya çok oluyor. Biz çatlak önleyici krem versek de vermesek de bunu çok fazla etkilemediğini görüyoruz. Operatör doktor Kaan Kocatepe. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Eğer genetik olarak yatkınsa çatlağa o zaman maalesef çatlıyor. Anne adayının kendisinin yapabileceği şeyler bu bizim verdiğimiz ürünleri veya en azından en basında bir badem yağı sürerek o bölgeyi biraz daha nemlendirmek. Bol sıvı tüketmek, günde 2 litre sıvı tüketmek ve de işte kilo alımı konusunda birazcık daha aktif olarak dikkat etmek. Arzu, ben az önce çatlak deyince çok aşırı çatlak olmadı. Arzu, 6 yaşındaki Elif'in ve 2 yaşındaki Nur'un annesi. Ya ilk hamileliğimde hiç olmadı. İlkinde badem yağı kullandım. İkincisinde devamlı kullanmadım. Onu sürünce de bir kaşıntı yapıyordu ve yapışıyor giydiğiniz kıyafete. İkincisinde çok az oldu. Göğüslerde oldu mu? Göğüslerde yok olmadı benim. Göğüslerde şişlik ve ağrı her hamilede olur mu? Sen yaşadın mı? Yani ilk 3 ay gebelik hormonu yükselme döneminde göğüslerdeki sanki adet olurken de hissedersiniz ya, göğüsleriniz biraz hassas olur ve o ilk 3 ayda oluyor. Esra. Bir de son aylarda olabilir. Hatta böyle son aylara doğru doğuma yakın dönemlerde göğüsten süt falan gelebilir. Hani çok yani şey yapmamak da lazım. Gelmeyebilir ama gelebilir. Hormonla biraz alakalı. Hamileliğin son döneminde işte son aylarında bayağı bir şişti göğüslerim. Ağrı da yaptı. Doğum yaptığımda ağrı biraz daha kesildi aslında. Başta olmuştu, çok da yoğun olmuştu. Kremler falan bir şeyler sürdün mü? Yok, başlarda özellikle sürmedim. Sonlarda galiba göbeğime sürdüğüm kremden sürüyordum. Rahatlatmak için hayır, çünkü. Hayır, sonlarda da sürmüyordum. Şimdi hatırlıyorum. Krem sürmedim ben hamilelik sürecimde hiç. Çünkü başlarda ağrı oldu ama sonda olmadı. Hamilelik boyunca ağrı olmuş muydu? Yok, göğüslerimde hissettim. Öncesinde. Yok, hayır hissetmedim. Hiç olmadı, güzel. Peki göğüslerde çatlak? Tabii, var. Onun için ürün kullandın mı? Aynı, karın bölgeme, bel çevreme kullandığım ürünü göğüs çevresinde de kullandım. Hocam, göğüs bakımına peki ne zaman başlanmalı ve neler yapılmalı? Göğüs bakımı konusunda internette yazdığına göre hamilelik döneminde başlanmalı. Emzirme daha kolay olsun diye. Ama bize göre bu doğru değil. Neden? Çünkü bunlar erken doğum riskini artırabilen şeyler. Neden? Çünkü meme ucu uyarısı kasılma yapar. Hamilelik döneminde değil de emzirme döneminde düşünecek olursak, mesela bebek emdikçe meme ucunu ne oluyor? Rahim daha fazla kasılıyor ki toparlansın diye. Kanama daha az olsun diye. Aynı şey hamilelik döneminde de geçerli. Meme ucu uyarısı kasılma yaratır. O yüzden de hamilelik döneminde hiçbir şekilde meme ucu kremi önermiyoruz. Meme ucu uyarısı kasılma yaratır. O yüzden de hamilelik döneminde hiçbir şekilde meme ucu kremi önermiyoruz. Anneler konuşuyor. Bir sonraki program. Hamilelik ve eşiniz. Anneler Konuşuyor projesini Cetus Sesli Yapımlar tasarladı.